een beetje van beide, maar ook weer ja, niet het een, niet het ander. De ene dag misschien voel ik me iets mannelijker, de andere dag misschien net iets meer vrouwelijker. Ja. Dat betekent het eigenlijk overkoepelend, niet man, niet vrouw. We spreken non-binaire mensen nu aan met hen of hun, maar kunnen ze niet beter een nieuwe aanspreekvorm krijgen? Of wordt het dan te ingewikkeld voor mensen om daar constant rekening mee te houden? Wij vroegen het aan mensen op straat wat zij van het idee vinden. Ik ben zeker van mening dat non-binaire mensen een eigen aanspreekvorm moeten krijgen. Nu hebben ze dat natuurlijk al wel door hen of zij. Alleen merk ik dat in een vloeiend gesprek dat nogal voor wat verwarring kan zorgen bij mij. Wat in ieder geval belangrijk is, is dat de mensen die non-binair zijn zich natuurlijk fijn voelen bij die aanspreekvorm, aangezien het over hen gaat. Ik vind het prima om dat woord te gebruiken. Ik heb er verder niks tegen. Maar ik vind het wel een beetje onzin om een afspraak te maken. Want ik denk helemaal niet dat het mogelijk is om een taal op zo'n manier te sturen. Ik denk dat dat namelijk gewoon natuurlijk groeit. Ik weet niet of dat er moet komen, want ik ben zelf niet non-binair. En ik denk dat de mensen die dat wel zijn, daar zelf over kunnen zeggen of ze dat fijn vinden, ja of nee. En ik vind dat niet aan iemand die dat niet is om daar een mening over te vellen. Ja, als je geen man of vrouw wil zijn, helemaal goed. Alleen, ja, hoe wil je dat aanduiden? Ik vind het een beetje onzin om het anders aan te duiden. Dus als er dan een woord voor zou, het is nu hen, hun en dat, geloof ik. Maar noem het dan het. Het ding is, ik heb ook nooit echt iemand leren kennen die zich zo identificeert. Dus voor mij is het ook heel lastig om daar überhaupt een mening over te hebben. Voor mij is het nog een beetje een abstract concept, aangezien ik niemand ken die dat heeft. Maar misschien als er wat meer awareness voor is, dat sowieso al zou helpen. Ik ben helemaal voor eigen voornaamwoorden, omdat ik denk dat we zo inclusief mogelijk moeten zijn. Dus als we een groep mensen hebben die zich niet thuis voelen in de voornaamwoorden die we nu hebben, dan verzinnen we toch wat nieuws. Lijkt me niet zo moeilijk. Ja, nu ben ik heel benieuwd of jij vindt dat er een nieuwe aanspreekvorm moet komen voor non-binaire mensen. Ga je dan rekening mee houden? Of vind je het onzin en moeten we de huidige aanspreekvormen hij of zij als enige behouden? Misschien heb je wel een ander goed idee, een andere bepaalde aanspreekvorm. Bellen kan naar 0800-1121. En de stelling is dus, er moet een nieuwe non-binaire aanspreekvorm komen. Ik ben benieuwd naar jouw mening. Appen kan trouwens ook via de NPO Radio 1-app. the tension is incredible. Boy, I'm in charge. You know how I feel for you. Will you stop or will you just keep going? Please don't say no, no, no, no. Sugarbait met Overload op NPO Radio 1. Ja, moet er een nieuwe aanspreekvorm komen voor non-binaire mensen? Dat zijn mensen die zich identificeren met of geen beide geslachten. Hoe zeg je dat? Dus of ze kunnen zich wel identificeren als man of vrouw, of juist allebei. Dat zijn eigenlijk non-binaire mensen. En ga je daar dan rekening mee houden als ze een andere aanspreekvorm krijgen? De stelling is dus, er moet een nieuwe non-binaire aanspreekvorm komen. Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En er is gebeld door Gerrit. Goedemorgen, Gerrit. Goedemorgen, Mai. Mai, ik denk op zich dat het een heel mooi plan is. Alleen, welke aanspreekvorm wil je ze dan geven? Nou, ik heb daar even over nagedacht. Ik wist natuurlijk dat ik dit onderwerp zou behandelen. En toen dacht ik, is het dan niet mooi om het woord bijvoorbeeld nij te doen in plaats van zij of hij? Ik zit zelf te denken van gewoon als je weet van hoe de persoon in kwestie heet, gewoon te zeggen, ik heb het gewoon over en dan ik heb het dan over bijvoorbeeld van niet hij of zij, maar dan gewoon invulling, de naam van de persoon in kwestie. Ja. En dan zegt of die en die. Dan is het namelijk, dan heb je het namelijk niet over een hij of een zij, een het, een of wat dan maar. Maar gewoon over een mens. Gewoon over de entiteit aan zich. Alleen toch zit het bij ons wel een beetje ingebakken dat je toch snel hij of zij zegt, lijkt mij. Dus dan moet het hele systeem denk ik aangepast worden dat we eigenlijk misschien iedereen gewoon bij naam moeten noemen, Gerrit. Ja, ik denk dat het een van de mooiste. Ik denk dat het een van de meest mooiste en meest persoonlijke aanspreekvormen is die er maar is, Mike. Ja, dat je gewoon iemand bij naam noemt. Dat je dan, daar heb ik eigenlijk niet over nagedacht. Daar heb je wel een punt bij. Inderdaad, het voelt een enorm veel meer persoonlijker aan ook. Hey, en Gerrit, er zijn natuurlijk altijd wel wat meningen over non-binaire mensen. Dus heel veel mensen vinden dat dan een beetje iets van deze tijd of onzin. Wat vind jij ervan dat mensen dat zeggen? Ik kan me dat bijvoorbeeld vanuit vanuit de gedachtegang van mensen die, ik ben zelf ook religieus, bijvoorbeeld enigszins zo ingesleten zit. Mm-hmm. Ik denk dat het mensen gewoon rekening moet houden. Of deze mensen op deze aarde, door de God. God heeft ze echt niet zonder reden op deze aarde gezet. En die mensen zijn er ook met een reden op deze wereld. Ja, dus dan. En jij vindt dat we er allemaal gewoon wel in kunnen aanpassen, eigenlijk. Dat we misschien een bepaalde aanspreekvorm misschien gaan bedenken. Of gewoon wat jij zegt, lekker bij naam noemen. Ja, en ik denk ook dat deze vraag ook een beetje is aangewakkerd toen bijvoorbeeld ook Rianne natuurlijk haar naam heeft veranderd. Raven, hè? Moeten we eigenlijk Raven, zeggen. Ja, ik denk dat eigenlijk dit een beetje de aanwakkering van het hele onderwerp is geweest. Heb ik ongelijk? Misschien is het ook wel wat ik dan vaker las in kranten van het buitenland. Bijvoorbeeld dat het al echt al wel in verschillende andere landen ook heel erg speelt. En in Nederland zie je het ook steeds vaker. Hè. We hebben tegenwoordig in Spangas, dat is een jeugdserie, ook iemand die non-binair is. Mm-hmm. Waardoor dus ook veel meer non-binaire mensen wat zichtbaarder worden. En mensen steeds meer beter weten wat het dus inhoudt ook. Hè. Dat je dus eigenlijk met beide geslachten kunt identificeren of gewoon niet. Ja. En dat daardoor misschien ook veel meer mensen zich kunnen identificeren in iemand. En daardoor ook de stap weten te maken om zich verder te identificeren als een non-binair persoon. Ja, maar zou je bijvoorbeeld dan ook bijvoorbeeld mensen die zich zeggen van, nou, ik ben niet non-binair, maar ik ben bijvoorbeeld twee slachten, bijvoorbeeld echt hermafrodiet. Mm-hmm. Zou je die bijvoorbeeld ook onder dezelfde categorie scharen? Of zou je die wie een aparte categorie, een aparte aanspreekvorm willen geven? Of zou je die, non-binair / tweeslachtig? Dat vind ik wel een lastige vraag. Ja, hangt gewoon vanaf. Daar hoor je nog echt weinig over, Gerrit. Goed dat je dat benoemt. Daar hoor je inderdaad heel weinig over. Mm. Maar dat komt natuurlijk omdat het, wat je ook hoorde bij Raven van Dorst, is dat, dat ze heel vaak dat de arts dan al bepaalt of je een man of een vrouw wordt. Ja, ja. Dus je hoort het wel minder. Ik denk ook vaker dat er ook wel een. Kijk, bij non-binair is het vaak ook wel iets dat. Dat gaat ook wel iets. Meer vanuit je gevoel. En vaak is het zo bij mij. Vanuit mijn optiek is het dan bijvoorbeeld ook zo van. Als het echt om hermafroditie gaat. Is het bijvoorbeeld vaak een vorm van. Schaamte om daar dan ook echt openlijk je daarover te kunnen gaan uiten. Ja. Gerrit, goeie, ik noteer hem. Jij zegt dus gewoon bij naam noemen. Gewoon de persoon in kwestie, gewoon bij de naam die hem of haar gegeven is. Dan heb je gewoon niet het probleem van met hem, haar, het of whatever ook maar te maken. Duidelijk. Hey, prettige dag, werk ze nog, hè? Ja, dankjewel. Tot de volgende keer. Joejoe, bye. Joep, hoi, hoi. Ja, ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Vind je dat er een nieuwe aanspreekvorm moet komen voor non-binaire mensen? Ga je daar dan een rekening mee houden? Of vind je het onzin en moeten we de huidige aanspreekvormen hij of zij als enige behouden? Misschien heb je wel een andere gedachte. Gerrit zegt dus gewoon bij naam noemen. Dat is gewoon lekker makkelijk. Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de stelling: er moet een nieuwe non-binaire aanspreekvorm komen. Je kunt me dus bellen via 0800-1121 of app via de NPO Radio 1 app. Dat heeft ook André gedaan. Die zegt: dit voornaamwoord moet zij zelf dan maar voorstellen / bedenken. Vervolgens kun je dat dan niet afdwingen. Hooguit verzoeken. Als er nu iemand mij met haar aanspreekt, ik ben een hij, is dat ook niet strafbaar? Stijn zegt, hoi Mai, heb het programma herontdekt. Leuk, even kort over de stelling rondom non-binaire aanspreekvormen. Doe mij maar gewoon hij of zij. Het is me al ingewikkeld genoeg, maar wel met respect voor de seksuele geaardheid van de personen in kwestie. Het is natuurlijk ook een gender, het is ook hoe je je voelt. En dat is niet wat er, een beetje bot gezegd, wat er in je broek zit. Marja zegt, ik heb een heel eenvoudige oplossing. Gebruik het als aanspreekpunt. Het is een onzijdig lidwoord. Kijk, ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Bellen kan naar 0800-1121. Of je kunt natuurlijk ook appen, maar je bent zeer welkom om gezellig te komen bellen. En dat heeft ook Frank gedaan. Goedemorgen, Frank. Hallo, Mai. Hi, Frank. Goedemorgen, goeienacht. Hoe is het? Lang Mai, niet gesproken. Veronderstel, ik ben zo zoals jij het introduceert. Mag ik jou vragen, want ik vind het een beetje ingewikkeld, eerlijk gezegd. Ja. Hoe zou jij mij dan aanspreken? Jij wetend, dat ik zo ben. Non-binair bedoel je dan, hè? Mocht je dus non-binair zijn, dan zou ik zeggen Frank. En die lidwoorden die ik net hoorde? Dat iets zou, met het, toch? Hen en hun. Oh ja, aanwijzend voornaamwoord dus, hè? Ja. Ja. Ja. Goed. Laat ik zo zeggen, Mai. Ik denk dat het voor de massa te ingewikkeld gaat worden. En misschien te ingewikkeld is. In het dagelijks leven denk ik, natuurlijk, als jij zo bent, dan vind je het fijn dat mensen daar rekening mee houden. Maar aan de buitenkant zie je het vaak nagenoeg nooit. Een enkele, hè? Zeker niet bij deze mensen. Dit type mensen, zo moet ik het zeggen. Deze categorie. Ik denk dit. alle geledingen, alle seksueel georiënteerde, er zijn er nogal inmiddels een stuk 4, 5 denk ik, zijn aanwezig over het algemeen, denk ik, met respect in onze samenleving. Jij gaat terug naar jouw familie daarin, ik ga terug naar mijn familie. Bijna in iedere familie is wel iets. Een kleine deviatie noem ik het. Ja. He, een afwijking of min of meer een andere weg van moeder natuur. Waar het mij om gaat is dit. Als er respect is naar de medemens, kan zijn in taalgebruik, kan zijn vooral in mimiek, de uitstraling van jou naar de medemens, dan is het toch goed. Ja, ja. Dan is het toch mooi, vind ik dan. Hè? Hey, en Frank, want je benoemde dan dat hen en hun misschien wat lastig kan zijn. Maar ik heb wat non-binaire mensen ook wel eens gesproken. En die zeggen vaak tegen mij, maar je mag ook wel gewoon fouten maken. En dan leer je ook weer van die fouten. Dus je kunt ook bijvoorbeeld iemand per ongeluk verkeerd benoemen. Ja. En dat diegene dan corrigeert en dat je daarna jezelf weer aanpast. Ja, maar ik denk toch dat het in deze samenleving... Nou ja, goed, ik denk dat het voor de hand ligt als jij een bekende bent van zo iemand. Van zo'n persoon. Maar ik denk dat het in het algemeen niet werkt. Hmm. Ik denk dat het in het algemeen wel werkt respect naar een persoon toe. Altijd. Maar dan wel met het woord hij of zij door blijven zeggen eigenlijk. Ja, dat is wel een goede die je zegt. Want dan heb je eigenlijk geen respect voor iemands gender, lijkt mij. Ja, dat is sowieso waar als jij er weet van hebt. Maar als jij daar geen weet van hebt, van die andere persoon... dat die zo in elkaar zit, zo gegroeid is... zo neergezet door moeder natuur... daar heb jij toch niet altijd weet van als buitenstaander... Nee, dus je zegt dat als je er geen weet van hebt, dat dan is het niet iets slechts. Maar als je er wel van weet en je blijft ermee praten, dan is het wel iets negatiefs. Dat zeg je nu. Voor mij is het zo. En het zal mijn uiting moeten zijn naar de ander toe uiteindelijk. Ik ga voor respect, zowel in taalgebruik als mimiek, naar de ander toe. En ik denk dat de ander, hoe die ook in elkaar steekt, dit waardeert. Ja. Ja, nou ja, je benoemde al dat het heel lastig is om zoiets te realiseren. In de praktijk denk ik dat het best wel lastig is. Ethisch is natuurlijk een ander verhaal. Ja. Maar het blijkt dus ook in de 19e eeuw hebben ze het ook geprobeerd... om genderneutrale aanduidingen te bedenken. En dat was toen thon. En dat werkte toen ook niet. Nee. Maar wellicht, we leven nu in een andere tijd. Het is nu 2021. Ja. Wellicht wat moderner. Dus misschien komt er in de toekomst toch een nieuwe non-binaire aanspreekvorm. Maar dan zou je die wel gebruiken, Frank? Wat zei je? Dan zou je die wel gebruiken? Nou ja, als de persoon in kwestie natuurlijk... en die moet ik dan wel kennen, hè? Oh, je moet hem wel kennen? Nou ja, voor iemand die ik niet goed ken... die ik niet ken... maar waarvan ik het hoor via een ander... dan zal het toch moeizaam gaan, denk ik. We krijgen zoveel op ons af in de samenleving... dat je niet altijd alles paraat hebt, hè? Maar daarom vind ik dus mimiek, vooral mimiek... hoe kijk jij naar iemand en jouw manier van praten naar de ander. Ik denk dat de ander dat altijd waardeert. Hij ziet het, hij ervaart dat. Respect, zeg je dus, Frank. De meest neutrale weg. Ja. Goed dat je belde, Frank. Oké, dankjewel, We spreken elkaar Maya. Ja, zeker weten. Tot ziens. Groetjes. Joe. Er moet een nieuwe non-binaire aanspreekvorm komen. Dat is dus de stelling die ik aan je voorleg. Je kunt dus bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Wees welkom. Marlon die heeft ook nog geappt. Die zegt een mooie geslachtsneutrale bezittelijk voornaamwoord... zou wat mij betreft dienst zijn. Dienst. Kijk, dat is ook nog een idee. Ik ben benieuwd hoe jij daarover denkt. Misschien vind je het totale onzin of heb jij wel een andere goede suggestie? Bellen kan dus naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. I'm not sure of what I see. Thrown in the way I roll. He was- know it's a hit when the Neptunes and the doggy dolphin spit. You know he's in tune with the season. Come here, baby, tell me why you leaving. Tell me if it's weed that you need. If you wanna breathe, I got the best weed minus seeds. Ain't nobody tripping, VIP they can't get in. If something go wrong, then you know we get to gripping. Angeles, what a helicopter, just got cameras, just to get a glimpse of our chucks and our khakis and our bouncing car. You with your friend, right? Yeah. She ain't trying to bring over no men, right? No. She ain't gotta be in the distance, she can get high all in an instant. En Justin Timberlake met Signs op NPO Radio 1. Ja, nu ben ik heel benieuwd of jij vindt dat er een nieuwe aanspreekvorm moet komen voor non-binaire mensen. Ga je daar dan rekening mee houden of vind je het onzin en moeten we de huidige aanspreekvorm hij of zij als enige behouden? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de stelling: er moet een nieuwe non-binaire aanspreekvorm komen. Ben je het hiermee eens of oneens? Bel ik al via 0800-1121 of app via de NPO Radio 1 app. En non-binaire mensen identificeren zich dus met geen of beide geslachten. Maar hoe zit het dan met het lettertje op je paspoort? Er zijn maar 2 mensen in Nederland die een genderneutraal paspoort hebben. Op de plek waar normaal een M of een V staat, komt dan een X te staan. Een van deze mensen is Nanoa Struik. Hem vertelt in het Radio 1-journaal waarom die deze keuze heeft gemaakt en hoe het is gelukt. Ik voel me dus geen man en geen vrouw. En dat ben ik dus ook niet. Als ik op mijn paspoort, op mijn ID-kaart kijk, dan staat daar een V. En dat klopt niet. En er zou een makkelijkere manier zijn om dat aan te passen naar een M. Maar dat klopt ook niet. Dus toen heb ik dus besloten voor de X te gaan. En dat gewoon om mezelf terug te kunnen zien op mijn officiële documenten. Nou, ik heb begin maart ongeveer contact opgenomen met een advocaat. Eigenlijk alleen om mijn naam te veranderen, want ik ging eerst bij een andere naam. En dan, toen kwam uiteindelijk ook de beslissing dat we ook voor de X zouden gaan. Nou, we hebben eigenlijk simpelweg, kan ik wel zeggen, een verzoekschrift opgesteld. Die opgestuurd naar de rechtbank. Afwachten was het toen. De gemeente heeft daar niet op gereageerd. Die hebben gezegd, nou, we gaan mee in de beslissing van de rechter. En de beslissing die is zo gekomen. Ja, en het blijkt dus ook dat een X in je paspoort krijgen veel moeilijker is dan als transgender van vrouw of naar man te veranderen. Dat is heel opvallend ook allemaal. De vraag is ook, of de stelling is, er moet een nieuwe nominaire aanspreekvorm komen. Je kunt dus bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Dat heeft ook Erik gedaan. Erik Kattenkamp zegt, hoi Mai, simpele oplossing. Je noemt elkaar gewoon jij in ontmoeting. Klaar, opgelost. Goed bedacht, Erik. Dank je wel. Tom die zegt, goedemorgen Mai. Zou het aanspreken zo laten en desbetreffende personen geven dan in een gesprek zelf wel aan met de vraag, zou je me op deze woorden willen aanspreken? Inderdaad, ik denk ook dat heel veel mensen dat ook zullen doen. En John zegt ook nog via de app, wat mij betreft hij en zij afschaffen en vervangen voor jij en u. Zo simpel kan dat zijn. En er is gebeld door Ashwoen. Goedemorgen, Ashwoen. Ja, goedemorgen. Ja, ik vraag me af, want ik ben er niet voor of tegen te denken. Ik bel zelf vanuit Italië. Kijk, hoe gaat het in Italië daarover? Is dat ook een onderwerp? Nee, helemaal niet, want daar heb je natuurlijk het probleem. Ik weet niet hoe het in Japan is, maar daar kan je aan de vervoeging zien met wie je te maken hebt. U, jij, zij, hij, wij. En dat ook aan de werkwoorden kan je zien met wat het is, waar je heen gaat, wat je moet doen. En dan kom je dus een gigantisch probleem, want er is dus geen vervoeging voor dan op een gegeven moment. Ja. En dan wordt daar in Italië dan al wel over gesproken hoe ze dat bijvoorbeeld wel kunnen doen? Nee, ik zei al tegen de directrice, dit is weer, en ik bedoel het niet beledigend door, dit is een typisch Nederlands probleem. Hmm. Allerlei talen zijn ze er niet mee bezig, maar ja, misschien in Scandinavische landen, maar in de Zuid-Europese landen, en nogmaals, ik weet niet hoe het in Japan is met de vervoegingen, maar je komt in grote problemen met het hele lidwoorden en vervoegingensysteem. Ja. Ook het probleem, en in Nederland speelt het niet, hè, maar dat heb je dus niet. Je zegt gewoon ik, jij, wij. Maar in Italië heb je met beleefdheidsvormen te maken. Hè, en dat is verbonden met een geslacht, zeg maar, die beleefdheidsvormen ook. Ja, dat is vrouwelijke woorden, mannelijke woorden. En neutrale boeren uiteraard, maar je hebt ook met beleefdheidsvormen te maken. En dat ligt in dit land nog vrij zwaar, als u begrijpt wat ik bedoel. Ja, dat ligt nog wel te. Ja, Scandinavische landen zijn inderdaad al verder daarmee. Die hebben daar al wel woorden voor. In Japan, goed, ja, dat is wel grappig dat je het vraagt. Want je hebt wel wat van die aanspreekvormen, maar daar kies je wel bewust voor. Dus je hoeft dat eigenlijk ook niet te gebruiken, al is dat hele non-binaire verhaal in Japan sowieso nog een heel complex verhaal, omdat als homoseksuele man of vrouw je daar ook eigenlijk moeilijk uit de kast kan komen. Dus dan is het verhaal non-binair eigenlijk nog ingewikkelder daar, zeg maar. Dus daar wordt eigenlijk nog niet over gesproken. Ja. Nou ja, goed, ik vroeg me gewoon af, want hoe het in andere landen was dan op een gegeven moment, in Scandinavische landen weet ik dat wel. Maar ik weet gewoon, nou ja, nogmaals om terug te vallen in Zuid-Europese landen met hun vervoegingssysteem. Je komt gewoon in problemen. En, met officiële stukken. Hoe spreek je iemand aan in de beleefdheidsvorm? Hè? Dat is dan op een gegeven moment heel belangrijk op een gegeven moment. En dat wordt dan niet zomaar geaccepteerd als jij dan zelf andere boeren gaat bedenken op een gegeven moment. Maar is het niet zo dat Italië op een gegeven moment ook een beetje met de tijd meegaat en daar toch over na gaat denken? Nou, kijk, bepaalde dingen moet je bij Italianen niet aankomen. Dat is aan hun koffie. Aan hun koffie? Ja, dat snap ik. Ik woon in een plaats, Perugia, en daar hebben ze geprobeerd een Starbucks te vinden, maar dat werd geweigerd door de gemeente, want die willen dat niet in de stad hebben. McDonald's wordt buiten de stad gehouden, op het industrieterrein. Je moet aan hun eten niet komen en je moet aan hun taal bijna niet komen. Ja, natuurlijk is het wel veranderd in de afgelopen tijd. Maar bepaalde dingen moet je niet komen. Want dat ligt uitermate gevoelig. Je mag, als ik tegen jou zeg, ik ga een recept maken en ik ga er fusion van maken, dan moet je het een andere naam geven, want anders bestaat het niet. Ja, het is misschien heel raar. Maar daar hebben we nu specifiek over de taal. Maar als het gaat over jezelf kunnen zijn, hoe ver is Italië daar dan in? Oh nee, dat is het probleem niet. Nee. Dat is het probleem niet. Oké, okay. Dus nee, vooral in de taal moet je niet komen. Dat is eigenlijk in Italië. Nee, dat zou de homo-gemeente trekken hier in Perugia. Nee, dat is het probleem niet. Bepaalde dingen, ja, kijk, samenwonen kan tegenwoordig ook. Maar ja, een huwelijk of samenlevingscontract kan dat weer niet. Want ja, volgens de Italiaanse wet kan je niet samenwonen als... niet getrouwd, dat heeft niks met juristen te maken. Maar er ontstaat ook uit voort door de katholieke kerk uit voort dat officieel bestaat er in Italië geen prostitutie. En weet je waarom niet? Nou? Volgens de wet. Omdat volgens de katholieke kerk prostitutie iets is wat je eigenlijk als man niet nodig hebt. Dus het staat dus niet in de wet. Oké. Ja. Interessant. Ja, dus kom. Hey Ashfoon, ik ga je bedanken voor het bellen. Ja, tot ziens. Doeg. Er moet een nieuwe nominaire aanspreekvorm komen. Ashfoon die belde vanuit Italië en die zegt dat in Italië gaat het niet lukken. Want je moet niet aan de koffie zitten en je moet niet aan de taal zitten. Ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Bellen kan er 0800-1121. De stelling is dus er moet een nieuwe nominaire aanspreekvorm komen. Carl heeft dus geappt. Die zegt goedemorgen. Als we de nieuwe vorm gaan aannemen om mensen te benoemen, zijn er ook mensen die niet zo zijn en die zich beledigd voelen als ze zo aangesproken worden. Anderzijds is het zo dat de mensen die wel zo zijn zich niet beledigd hoeven voelen als ze op de traditionele wijze aangesproken worden, omdat niemand er iets beledigend mee bedoelt. Zelf kies ik gewoon voor hij en zij. Ik twijfel of die mensen ook specifiek dan zich niet beledigd voelen, als je dat blijft doen natuurlijk. Want als ze het dan zelf aangeven, dan moet je er denk ik toch een klein beetje rekening mee houden. Maar ja. Ieder natuurlijk zijn eigen keuze en gedachten hierover. Richard heeft ook geappt. Die zegt, zou ik een officiële brief nog kunnen beginnen met geachte heer of mevrouw? Inderdaad. Misschien op geachte achternaam. Dat kan natuurlijk ook. Goeie vraag, Richard van den Berg. En ook nog Corné Verhoeven zegt, ik spreek nooit iemand aan met hij of haar. Kijk. Dus altijd met jij of u, denk ik. Er moet een nieuwe nominaire aanspreekvorm komen. Dat is dus de stelling. En je kunt dus bellen via 0800-1121. Of appen via de NPO Radio 1 app. En er is ook gebeld door Janine. Goedemorgen, Janine. Ja, goedemorgen. Ik wou graag eerst even... ik ben helemaal voor de stelling. Oh. Maar ik wou graag eerst even een opmerking maken. Ook met alle respect voor Frank. We hebben het hier niet over lidwoorden en niet over aanwijzende voornaamwoorden, maar over persoonlijke voornaamwoorden. Dus dat ten eerste. Ja, toch? Anders wordt het zo'n onduidelijk gesprek, denk ik. Ten tweede denk ik ook dat taal niet voorgeschreven kan worden, maar dat zich dat ontwikkelt. Maar goed, ik heb er wel over nagedacht. En denk ik, alles wat tot nu toe is genoemd, maakt de zaak ook alleen maar ingewikkelder. Want die bestaan al. Ja. Hen, hun... dat bestaat allemaal al. En ook toen dacht ik de combinatie... Nou, je praat over iemand als een hij-zij of een zij-hij. Maar die combinaties bestaan ook al. Wordt het niet duidelijker van. Nou, toen dacht ik, je kunt het niet dwingen, maar ik heb wel een tip of een ideetje. Als je nou die ei gewoon laat staan, je zet er een M voor en V achter of andersom. En dan praat je over iemand als hij is een mijf of een vijm. Oh ja. Oh ja, dat is een goed idee, Janine. Dacht ik. Ja, maar jij vindt dus ook wel dat je snapt dat mensen dat verwarrend kunnen vinden als ze hen en hun gaan gebruiken. Kijk, als je het zo expliciet benoemt, is het duidelijk. Hè? Maar als je dat in een normaal gesprek doet, als je tegen iemand zegt van, goh, ik zag hen gisteren op straat, dan denkt iedereen dat een derde persoon meervoud is, een groepje mensen. En niet een hij of een zij. Ja, dus het zou makkelijker worden als er dus wel een woord daarvoor is. En ja, we zien natuurlijk elk jaar weer nieuwe woorden in het woordenboek erbij komen. Dus waarom zou het ook niet voor een nieuwe nominaire aanspreekvorm kunnen komen? Tuurlijk, we accepteren zoveel woorden uit het Engels. In de ICT-wereld, noem het maar op. Dat kan wel. Ja. Maar ja, daar moet iemand mee beginnen. En dan moet het, denk ik, in de media verschijnen. Op televisie een keertje gebruikt worden. En dan druppelt daar, denk ik, een taal wel binnen. Hey, denk je, Janine, dat de massa daar moeite mee gaat hebben? Dat als er een nieuw woord daarvoor komt? Ja, maar ik denk bij de introductie van nieuwe woorden heb je niet zoveel te vinden. Dat gebeurt gewoon. Daar heb je helemaal gelijk in, Janine. Hoeveel Engelse woorden zijn er wel niet in het begin ook door mensen gemeden? Ja, en die worden toch ook allemaal wel gebruikt. En denk je niet eens meer bij na. Dus ik denk dat het niet zozeer een kwestie van mening is, maar gewoon ja, gebruiken en horen en toepassen. Ja. Dus ik ben voor een meif of een wijn. Een meif lijkt wel een beetje veel op een wijf, hè? Ja, dat moet eigenlijk zo genderneutraal mogelijk eigenlijk zijn, ja, hè? Ja, weet je, dan hou je die ei gewoon vast. Nou, en die V en die M, dat staat dan ook in het paspoort. Dus ik denk, nou, ja, dat is een mooie combi. Goed dat je belde, Janine. Ik vind het een hele goede oplossing. Prima. En persoonlijke voornaamwoorden, hè? Duidelijk. Goed zo, hé, bedankt. Nee, prettige dag nog, tot ziens. Dag gelijk, en dag. Er moet een nieuwe nominaire aanspreekvorm komen. Janine is dus daarvoor. Die zegt ook dat het veel meer duidelijkheid geeft als je dus wel een nieuwe nominaire aanspreekvorm zou bedenken en daardoor ook mee verder mee communiceert. Ik ben benieuwd hoe jij over deze stelling denkt. Er moet een nieuwe non-binaire aanspreekvorm komen. Je kunt me bellen via 0800-1121 of app via de NPO Radio 1 app. To be a great woman, but I'm in these times of Sisters are doing it for themselves. Van Aretha Franklin. En je luistert naar NPO Radio 1. Vind jij dat er een nieuwe aanspreekvorm moet komen voor non-binaire mensen? Ga je dan rekening mee houden of vind je het onzin? En moeten we de huidige aanspreekvormen, hij of zij, als enige behouden? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de stelling: er moet een nieuwe non-binaire aanspreekvorm komen. Je kunt me bellen via 0800-1121 of app via de NPO Radio 1-app. Maurice heeft ook geappt, die zegt: er is al een uitstekend puur Nederlands woord om te verwijzen naar een non-binair persoon. Dezelfde. Een 19e-eeuws woord dat in Vlaanderen overigens nog gewoon in gebruik is. Kijk, dezelfde. Hoor je eigenlijk weinig over, Maurice, maar dankjewel dat je ervoor dat je appt ook. Er is ook gebeld door Adriaan. Goedemorgen, Adriaan. Hey, Mai. Nou, goedemorgen. Nou, ik sta overal open voor, hoor. Laat wijze mensen maar een woord verzinnen en ik vind het prima. Ik kan ermee leven. Ik ga ook wel eens vergaderingen voor. Mijn vader was bestuurder en die zei vroeger: goedenavond, dames en heren. En ik zeg tegenwoordig, volgens mij kwets je dan niemand. Goedenavond, beste mensen. Of voor mij pas, goedenavond, lieve mensen. Dat zeg ik niet zo vaak. Maar doe je dat dan bewust, Adriaan? Of vloept het er gewoon natuurlijk uit? Doe ik bewust. Oh, dat vind ik wel heel interessant. Bewust, want, ja, dankjewel. Maar ik denk, zij is een keer een neef van mij. Adriaan, jij denkt over alles in het kwadraat na. Ik zeg nee, tot de tiende macht. Ik denk heel, heel erg diep. Ik denk ook heel, heel anders. Maar ja, ik heb ook een boek gelezen over rijke mensen denken anders. En dat is dus zo. Daarom voel ik me vaak onbegrepen. Oh. En daarom, doe maar. Maar iets anders, de omgangsvorm. Ik woon ook in Duitsland al vanaf 1978. De omgangsvorm, de straatomgangsvorm in Nederland. Ja, die vind ik verschrikkelijk geworden de laatste 40 jaar. Dus laten we daar dan eerst mee beginnen. Wat Frank ook zei, voelt met respect. Ja, het is allemaal jij en jou. En als je u zegt, dan is het gelijk zeg maar jij. En ze komen elkaar tegen de mensen en vragen, is alles goed? Nou, dat is een onzinnige vraag. Mijn dochter, die is je rechter, die zegt inderdaad, papa, het is een onzinnige vraag. Maar mensen die, je kunt ook gewoon zeggen, dag. Of als het iets dichterbij is, zeg je hallo. Nee, alles goed. Ik kan het niet meer horen, het woord. En dan denk ik, alles goed, dat kan helemaal niet bij mij. Mijn vrouw heb ik al heel lang niet meer. Dus alles goed, en mijn ouders zijn dood. Alles goed kan helemaal niet. Dat is een onzinnige vraag. Maar men wil ook eigenlijk niet zeggen dat alles niet goed is, want men wil eigenlijk de ellende niet vertellen. Nee, precies. Mensen die... ja, ik snap wat je bedoelt. De omgangsvormen in Nederland zijn zo waardeloos geworden. En wat ik ook wel grappig vind, die mevrouw, daar ben ik bijvoorbeeld, nou, dat vind ik een goed standpunt in het paspoort. Janine. Want we moeten oppassen. Of naar Noah, bedoel je? Van Janine of die vrouw die dat zei. Als we namelijk de X in het paspoort gaan zetten, dan denkt Adriaan direct weer, de X is niks. Nou, als je niks bent, dan ben je echt niks. Dus dan krijgen we straks daar weer een stelling over. Dan hebben we daar weer in Nederland een discussie over. Dus dan kan ik ook wel met een beetje humor zeggen, zet er een A in. Algemeen. Oh, dus niet de X, maar algemeen. Ja, lieve schat. Dus, niet de A van Adriaan? Nou, Adriaan is mijn tweede naam ook nog een keer. Moerad weet hoe ik echt heet. Oh, okay. En die weet wat ik bezit en niet bezit en wie ik ben. En zo. Ik voel me vaak eenzaam, want ik voel me vaak onbegrepen. En dat komt, dat heeft met een bepaalde intelligentie te maken. En dan kunnen ook mensen. Maar daarom. Maar heeft dat met intelligentie te maken of dat mensen je verdriet niet begrijpen? Ja, natuurlijk. Omgangsvormen heeft ook met intelligentie te maken. Ik zal aan jou nooit vragen, alles goed. Want dat is een vraag en dat is een onzinnige vraag, Mai. En als mensen weggaan, dan zeggen ze in Duitsland auf Wiedersehen of tjus. Als je een beetje... Maar hier is gewoon hi, hoi, hoi. Weet je wel, die omgangsvorm hier. Dus die, waar wij nu over het onderwerp over discussiëren, dat gaat de massa niet trekken. Dat zei Frank ook al, dat gaat de massa niet trekken, Mai. Dus maar, weet je, ik vind... Het moet ergens een begin zijn, hè, Adriaan? Dus als je elke keer denkt dat de massa dat niet trekt, Adriaan? Ik hoor wel wat je zegt, dat de massa het niet trekt. Nee, de massa trekt het niet, want de massa is... is de middenklasse. En dat is een net woord voor klootjesvolk. Nou, dat vind ik wel een beetje raar wat je nu zegt, Adriaan. Ja, nou, als ik die schrijvers zie staan met als Ajax kampioen wordt en zo... Dat soort mensen neem ik niet serieus, laat ik het zo zeggen, Mai. Nou ja, oké, okay, dat is beter dat je zegt dat je zegt... Dat, nog, nou, Adriaan, mag ik ook wat zeggen? Mai. Nee, ik wil ook even wat zeggen. Want als je zegt, die mensen kun je niet serieus nemen... maar dat soort mensen kunnen jou natuurlijk ook niet serieus nemen... als je ook niet ervoor open staat en mensen in hokjes plaatst. Dat vind ik wel een beetje hokjes plaatsen. Ik plaats mensen niet in hokjes, maar jij zei ook... Jawel, je zegt dat middenklasse. Dat is best wel hokjes plaatsen, toch? Ja, nou ja, maar ik ben gewoon een eenling. En ik praat ook nooit over vrienden. Ik praat over goede kennis en familie. Ik heb geen goede vrienden nodig. Oké, okay, nou, dat is een andere discussie voor een andere keer, Adriaan. Ik ga noteren. Nee, nou, je zegt dus van X naar A. Oké, er moet een nieuwe nominaire aanspreekvorm komen. Dat is de stelling, luisteraars. Je kunt dus bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En dat heeft Martin Stijnvoort ook gedaan. Die zegt, aan de hand van dat verhaal over die X in het paspoort... is het misschien mogelijk om over Xem en Xaar te praten... Interessant. Goeie, Martin. En Kanen zegt ook, mij lijkt het goed om iemand gewoon bij de naam te noemen. Voorkomt een hoop gezeur en het wordt steeds lastiger ook. En Mark heeft ook gereageerd, die zegt... nominaire mensen voelen zich niet in het hokje, hij of zij. Ik snap dan totaal waarom ze ook niet zo aangesproken willen worden. Ik zou als man ook niet willen dat iedereen mij met een zij zou noemen. Ik zeg lekker een nieuwe aanspreekvorm. Tot slot Sanne nog, ik vind het onzin en moeten we nu alles aanpassen voor zo'n minderheid. Ik heb respect voor de mensen die ervoor uitkomen, maar moet ik nu mijn kinderen leren om eerst te vragen hoe iemand moet worden aangesproken? Liever niet, ik vind het wel goed zo. Ja, de stelling is dus, er moet een nieuwe nominaire aanspreekvorm komen. Je kunt bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. I come from down in the valley, where mister, when you're young, they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary, we met in high school, when she was just 17. We drive out of this valley, down to where were green. We go down to the river, and into the river we dive. Oh, down to the river we ride. Then I got Mary pregnant, and man, that was all she wrote. And for my it's down at the reservoir. At night on the banks I'd lie awake and pull her close just to feel each breath she'd take. Those memories come back to haunt me. They haunt me like a curse. Is a dream alive that don't come true? Or is it something worse that sends me Bruce Springsteen met The River op NPO Radio 1. Vind jij dat er een nieuwe aanspreekvorm moet komen voor non-binaire mensen? Ga je dan rekening mee houden? Of vind je dat het allemaal onzin en moet het gewoon bij hij of zij blijven? De stelling is, er moet een nieuwe non-binaire aanspreekvorm komen. Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En er is ook gebeld door Debbie. Goedemorgen, Debbie. Goedemorgen. Zeg het eens, moet er een nieuwe aanspreekvorm voor non-binaire mensen komen? Ik denk dat je dat sowieso neer moet leggen bij organisaties die zich ook inzetten voor belangen van deze mensen. Dus bijvoorbeeld COC, denk ik dat die daar wel wat dat die daar wel wat over kan zeggen. En dat je gewoon echt bij die mensen moet gaan rondvragen van, zouden jullie het prettig vinden? Ja. Welke vorm zou er dan moeten komen? En dat je het gewoon echt bij de mensen zelf neer moet leggen die zich identificeren als non-binair. Denk ik. En hoe denk je er zelf over? Want dan leg je het nu heel erg bij COC. Maar hoe denk je er zelf dan echt over? Nou ja, ik vind gewoon dat je mensen, als mensen dat zelf prettig vinden. Kijk, ik ben niet non-binair. Dus ik kan daar zelf niet in die zin een uitspraak over doen. Of ik het. Ja, ik zou het wel prettig vinden om aangesproken te voelen. Te worden op de manier. Ja, waar ik mij fijn bij voel. En als ik mij niet fijn voel bij hij of zij. Ja, dan zou het wel leuk zijn of leuk of prettig dat er een andere. Dat er een andere vorm voor komt. En ik vind bijvoorbeeld net wat ik hoorde van in een paar appjes. Of van ook een andere luisteraar met een X. Xij vind ik best een goede optie om dan te gaan gebruiken. Ja, dus dan pak je eigenlijk een huidige woord. Die transformeer je eigenlijk met het X. Die je ook natuurlijk in je paspoort doet. En dan maak je er Xij van. Vind je wel dat er genoeg begrip ervoor is? Ik denk dat het voor veel mensen nog gewoon heel erg onbekend terrein is. En daarom het begrip nog een beetje laag ligt. Dat mensen nog niet zoveel te maken hebben in hun dagelijks leven met non-binaire personen. Nu door bijvoorbeeld Raven is het in Nederland een stuk bekender geworden weer. En krijgt het weer heel veel aandacht, waardoor mensen zich er misschien wat meer in gaan verdiepen. Maar ik denk dat er nog wel wat meer ook aandacht gewoon voor mag komen. Om ja, dat er ook op scholen geleerd wordt van we hebben mannen, vrouwen en mensen die zich geen man of geen vrouw voelen. Ja. Dat het gewoon ook nog extra duidelijk wordt neergezet en niet wordt gezien als iets wat bijna niet voorkomt, maar wel gewoon als iets wat ook gewoon normaal is. Ja, dankjewel Debbie. Ja, en een prettige dag nog. Je kon ook reageren via onze Facebook of Instagram pagina Gaan op 1. Daar hebben we dus een poll uitgebracht met de stelling er moet een non-binaire aanspreekvorm komen, waarbij 54% van onze Instagram volgers het eens waren. Ik ben zo terug na het nieuws met een ander onderwerp. Blijf dus luisteren. NPO Radio 1. 5:00, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wet die toegangstesten mogelijk maakt. Ook de quarantaineplicht voor reizigers uit hoogrisicolanden haalde het in de Senaat. Uiteindelijk hielp GroenLinks het kabinet aan een meerderheid, maar verbond daar wel voorwaarden aan. De partij wil bijvoorbeeld dat de testwet niet geldt op doorstroomlocaties waar genoeg afstand gehouden kan worden. 15% van de brandweervrijwilligers dreigt ermee te stoppen als de voorgenomen hervormingen doorgaan. Dat blijkt uit documenten van het Veiligheidsberaad die Nieuwsuur in handen heeft. Het Nederlandse brandweerstelsel moet hervormd worden omdat het in strijd is met de Europese regels. Veel brandweervrijwilligers doen hetzelfde werk als hun beroepscollega's en dat mag niet. Als daadwerkelijk 15% van de vrijwilligers stopt, kan dat gevolgen hebben voor de veiligheid, omdat de brandweer voor 80% uit vrijwilligers bestaat. Demissionair minister Grapperhaus wil dat bij de volgende versoepelingen ook cafés en kroegen weer open kunnen. Waarschijnlijk mogen begin juni restaurants weer open en pas in een later stadium zouden cafés weer open gaan. Grapperhaus wil de versoepelingen meer gelijk trekken. Dat zou ook makkelijker zijn voor de handhaving. Vrijdag wordt hier definitief een besluit over genomen. Grapperhaus denkt dat het onwaarschijnlijk is dat het EK in juni in kroegen te zien is. De minister wil vooralsnog niet dat in de horeca schermen worden opgehangen. Het OM doet onderzoek naar het radicaal-rechtse actieplatform Vizier op Links. Dat heeft demissionair minister Koolmees gezegd tijdens een debat in de Tweede Kamer. Er zijn meerdere aangiftes tegen het platform gedaan vanwege een stickeractie. Op de voordeur van linkse opiniemakers werden intimiderende stickers geplakt. Het weer. Overdag breekt de zon af en toe door, maar vooral in het binnenland valt ook een bui. Het wordt hooguit 14 graden en het waait stevig. Na morgen wordt het droger, zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. De extra vroege ochtendshow. Met Mai Verbeij. Goedemorgen, je luistert naar Gaan. Komend uur ga ik graag met je in gesprek over trein- en vliegreizen. Maar eerst de onderwerpen waar je meer over gaat horen in het nieuws vandaag. De finale van de Europa League wordt vandaag gespeeld. Villarreal en Manchester United nemen het tegen elkaar op in Danzig. En koningin Maxima bezoekt vandaag Smit en Zoon in Weesp. Het familiebedrijf dat dit jaar 200 jaar bestaat is gespecialiseerd in producten voor leerbewerking. En tot slot, hiphop platform 101 Bars bestaat vandaag 15 jaar. Vanwege dit jubileum treden een aantal bekende Nederlanders en hiphoppers en het Metropoolorkest samen op in het theater Carré. En gisterenochtend was het zover. De eerste nachttrein tussen Oostenrijk en Nederland kwam aan op Amsterdam Centraal. Na 4 jaar is Nederland weer aangesloten op het Europese netwerk van nachttreinen. En voor het eerst sinds 2010 is er weer een directe verbinding met Oostenrijk. Dus heb je zin in een tripje naar Wenen, dan kan je nu dagelijks de zogenoemde Nightjet nemen. De Oostenrijkse minister van Klimaat, Leonore Gewessler, reisde mee met de trein en filmde de aankomst in Amsterdam. Amsterdam Centraal, de eindbestemming van onze trein. We hopen dat u met onze eerste Nightjet een fijne reis heeft gehad. En wens u namens Erg International en ÖBB nog een hele fijne dag. En we hopen u snel weer op een van onze Nightjets te mogen begroeten. Ja, reizen met de trein klinkt misschien alsof het veel tijd in beslag neemt in vergelijking tot het vliegen. Maar in de praktijk valt dat dus best wel mee. Zeker als het gaat om bestemmingen dichter bij huis, zoals Parijs en Berlijn. Hoogleraar transportbeleid Bert van Wee vertelt bij het NOS Radio 1 Journaal dat je eigenlijk naar de reistijd van deur tot deur zou moeten kijken. Maar je moet met het vliegtuig wel eerst naar Schiphol. En je moet dan vaak een uur van tevoren of langer van tevoren inchecken. En je komt dan bijvoorbeeld aan op Parijs Charles de Gaulle, terwijl je met de trein op Gare du Nord aankomt, wat veel dichter bij de stad is. Dus van deur tot deur is het reistijdverschil vaak wel kleiner dan als je alleen maar naar de vliegtuigtijd kijkt en de treintijd. Ja, ondanks het kleine verschil in reistijd blijft het vliegen nog altijd goedkoper. En dat terwijl reizen met de trein beter is voor het milieu. Een trein stoot namelijk veel minder CO2 uit. Om treinreizen aantrekkelijker te maken moet de concurrentie met de luchtvaart verkleind worden, vertelt Bert van Wee. Wat er sowieso moet gebeuren is dat de voordelen van de luchtvaart minder groot worden. Je kan nu vaak voor onder de 100 euro bijvoorbeeld naar Barcelona vliegen. Ja, dan wordt het wel heel moeilijk om daar in prijs tegen te concurreren. En als het dan ook nog langer duurt, dan wordt het extra moeilijk voor die trein om te concurreren. En het probleem is dat er geen btw op vliegtickets zitten en geen heffingen op de brandstof van vliegtuigen. Ja, en dan wordt het soms heel moeilijk concurreren. Veel mensen maken al gebruik van de internationale treinverbindingen die er zijn, maar nog niet iedereen denkt bewust na over het milieu. Dat blijkt ook wanneer verslaggever Reinoud Meijer van Langs de Lijn en Omstreek aan reizigers vraagt waarom ze voor de trein kiezen. Waarom kiezen jullie eigenlijk de trein? Het is vrij voordelig. Dit is gewoon ideaal zo. Want je kan lekker uitrusten, lezen. Kopje thee mee. Ja. Speelt het milieu nog een rol? Nou, dat minder bij mij. Niet per se? Nee, dat is niet de reden waarom wij nu dat in de trein pakken. Nee. Vind je het milieu belangrijk? De uitstoot van CO2, om dat een beetje tegen te gaan? Ik vind het goed dat ze ermee bezig zijn, absoluut. Maar ik hou me er zelf niet echt mee bezig. De reden dat jij met de trein gaat is zeker niet het milieu? Nee. Milieu, u bent wel de eerste die dat als eerste naar voren brengt. Het is heel duidelijk, want vliegen is natuurlijk slecht voor het milieu. Hè? Maakt hele bewuste keuzes. Bewuste keuzes, ja. Nu ben ik heel benieuwd hoe jij hierover denkt. Ga jij wel eens op vakantie met de trein omdat het beter is voor het milieu? Of pak jij toch liever het vliegtuig? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Als er meer internationale treinen rijden, neem ik minder vaak het vliegtuig. Ik herhaal nog een keer. Als er meer internationale treinen rijden, neem ik minder vaak het vliegtuig. Je kunt me bellen via 0800-1121 of stuur een berichtje via de NPO Radio 1-app. Je kunt overigens ook een voice-appje sturen. Dat kan ook via de gratis NPO Radio 1-app. Dan kun je op het microfoon-icoontje drukken, ingedrukt houden. En dan komt die hier binnen en dan kan ik me afspelen. Of natuurlijk gewoon bellen via 0800-1121. Paint it a picture of how it's supposed to turn out. Down in the cold, dirty well, and I cannot climb out, climb out. Can't see no light, I can't hear no bells. They walk right over me, can't hear my yells. They stay me missing in search all over the town. All look left and then right, but don't ever look down. Don't look down. Dig me my grave, I won't be safe. Now I won't be safe, so dig me my grave. See the light, and I will never hear those bells ringing. Justin Ozuka met de Golden Train op NPO Radio 1. Hij was nog niet klaar. Je luistert naar Gaan. We hebben een onderwerp over treinreizen of vliegen eigenlijk. Mijn vraag is dus ook wel, ga jij wel eens vaker op vakantie met de trein omdat het beter is voor het milieu, of pak jij toch liever het vliegtuig? De stelling is als volgt: als er meer internationale treinen rijden, neem ik minder vaak het vliegtuig. Dus ik herhaal nog een keer: als er meer internationale treinen rijden, neem ik minder vaak het vliegtuig. Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. En dat heeft ook Mark gedaan. Goedemorgen, Mark. Hi, goedemorgen. Nou, ik ga nog een stapje verder. Ik pak liever geen van twee, hè? Nee, ik pak liever de kampeerbus. Want dan heb ik toch een beetje meer vrijheid. Als ik een mooie stad zie of ik zie iets prachtigs langs de weg, dan kan ik daar lekker naartoe gaan. Als je in de trein zit, zoef je daar weer voorbij. Maar ja, in de tweede plaats is het zeker de trein. En in de derde plaats pas het vliegtuig. Milieutechnisch, nou moet ik eerlijk toegeven, nee, dat doe ik niet. Dat denk ik niet. Ik heb veel liever dat ze een keer een vliegtuig op elektrisch kunnen laten vliegen of zo. Of veel meer milieuvrienden kunnen laten gaan. Maar Mark, dus je zegt dat je met de camper gaat, is niet zozeer een milieubewuste keuze bijvoorbeeld. Nee. Maar juist omdat je het gewoon die vrijheid prettiger vindt. Ik zou het heel erg leuk vinden als mijn kampeerbus een keertje op elektra gaat rijden. Maar ja, die elektra moet ook weer opgewekt worden. En dat wordt dan weer met, ja, dan wordt het wel nucleaire dingen geworden. Dus dat is ook niet zo milieuvriendelijk. Dus ik weet niet of het allemaal zo duurzaam is. Dus het zou heel mooi zijn als we op een gegeven moment een kampeerbus kunnen maken die echt milieuvriendelijk is. Ja, dat zou ik geweldig vinden. Dan ben ik de eerste die er al één wil aanschaffen. Mark, zei je buiten? Ik zit buiten, hoor je dat? Jij hoorde allemaal vogeltjes fluiten. Dat klopt. Ik zit nog steeds in Bulgarije. En over 3 weken ga ik terug naar huis. Met de camper ook? Met de kampeerbus, ja, altijd. Ik vind het heerlijk ook om onderweg om een kopje thee te kunnen zetten als je wil. En ik heb ook een koelkastje, dus ik kan er ook iets lekkers kouds uithalen. En dat doe ik met de kampeerbus. En daar kan ik toch allemaal goederen vervoeren, de spullen die ik hier wil hebben. En meer koffers. Je hoeft niet aan de kilo's te denken voor een vliegtuig en zo. Dat is ook allemaal lastig. En ja, je hoeft niet over te stappen in treinen en zo. Maar ik zou je bijvoorbeeld dit vertellen. Ik ga volgend jaar voorjaar, ik heb een kleine 4x4 in Nederland. En die heb ik helemaal niet nodig. Onzin. Heel veel mensen rijden met 4x4 in Nederland. Ik weet niet waarom. Maar heel veel rijden ermee rond. Maar meer als show. Maar ik heb het hier wel nodig, want ik heb hele slechte wegen. Dus ik ga die auto hier naartoe brengen. En dan moet ik de accu weer terugnemen. En dan kun je niet in het vliegtuig nemen. Dus dan ga ik met de trein. Oh, kijk. En dan ga ik juist door Europa heen met een batterij achter in een rugzak zitten. En dan heb ik een accu zitten van mijn auto, want die moet ik steeds op en neer nemen. Want ja, maar die accu laat wel leeg. Als je nou 5-6 maanden geen accu oplaadt, en zo slecht van accu, die neem ik gewoon mee terug. Dus die accu die heb ik dan nodig weer. En die laat ik onaf in Nederland aan uit staan met zo'n speciaal ding. En dan neem ik steeds mijn batterij mee terug voor mijn auto hier. En dat is wat ik wil gaan doen. Dus dan, Mark, nu is het een praktische reden dat je voor een trein kiest en bijvoorbeeld niet voor het vliegtuig. Maar de treinreizen zijn over het algemeen nog wel duurder. Wat vind je daarvan? Moet dat niet veel goedkoper? Het moet natuurlijk wel goedkoper. Zou leuk zijn. Kijk, weet je wat ik zo raar vind? We leven nou in een zogenaamd verenigd Europa. Dus ik vind dat ook, als je bijvoorbeeld hier naar de salaris kijkt van de mensen in Bulgarije, dat is schandalig laag. Dus je weet dat hier nog mensen zijn die een euro per uur verdienen, nou dan word je gewoon woest op. Mm-hmm. En we leven totaal niet in een verenigd Europa. En dat vind ik echt schandalig. Dus ik vind eigenlijk dat er eigenlijk een veel meer verenigd Europa moet zijn en dat ze daar nou langzaam aan moeten handelen. En dus ik heb zoiets van, ik vind daarom zeer zeker dat je dus, het staat wel wat je net zegt. Ja, treinreizen moeten dus ook goedkoper worden, zeg je eigenlijk, om het toegankelijker te maken. Treinreizen moeten goedkoper worden op zo maken dat iedereen, want ook mensen in Oost-Europa willen op vakantie, mogen ook op vakantie kunnen gaan naar Nederland. Helemaal eens. En dat wordt niet. En ja, dat moet samen gaan. Dus daarom moeten prijzen absoluut gelijk gemaakt worden. En daardoor kun je dus veel makkelijker reizen. Maar wat veel belangrijker is, treinen moeten ook veel sneller. Dus er moeten veel meer hoge snelheidstreinen reizen. Oh, ja. Dus bijvoorbeeld als je nu bijvoorbeeld van Bulgarije naar Nederland reist. Nou, ik weet dat een hoge snelheidstrein gaat vanaf Budapest. Maar die gaat tot München. Dan zou je over moeten stappen. Oké, dat is prima. En dan van München naar Amsterdam, denk je, met een hoge snelheidstrein. Hoe lang ben je dan bezig, Mark? Ongeveer? Wat zeg je wat? Hoe lang ben je dan ongeveer bezig? Als ik straks terugga met treinen vanaf Bulgarije, ben ik zeker een dikke 2 dagen ben ik onderweg. Ja, dat maakt het wel iets minder aantrekkelijk, inderdaad. Hey, ja, Mark, dat maakt het zeker aantrekkelijk. Ik ga je bedanken voor het belletje vanuit Bulgarije. Alsjeblieft. Hey, dankjewel. We spreken elkaar. Tot ziens. Hey, dank je. Hoi, hoi. De stelling is als er meer internationale treinen rijden, neem ik minder vaak het vliegtuig. Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Dat heeft ook Luc Hermans gedaan. Die zegt, goedemorgen, eens. Tijdens het treinreizen is de vakantie al begonnen. Je hebt veel meer vrijheid en uitzicht en komt vaak dichter bij je einddoel of centrum. Voor het hele verre reizen is dit lastiger. Ik moet eerlijk zeggen, het milieu is daarbij wel een bijkomstigheid. En Gerrit-Jan die zegt, ben 3 jaar geleden met het hele gezin naar Sunny Beach in Bulgarije gegaan. Ook Bulgarije. We hebben een treinaansluiting gemist en hebben er uiteindelijk 4 dagen over gedaan. De terugreis duurde 3 dagen. Het was wel een fantastisch avontuur en niet duur. De treinpas kostte €150. Je kan natuurlijk ook inderdaad een treinpas nemen. Maar als ik nu hoor dat je er 4 dagen over doet om in Bulgarije te komen, klinkt dit toch misschien iets minder aantrekkelijk. Maarten Zonneveld die zegt ook, ik heb in het verleden veel met nachttreinen door Europa gereisd. Nu komt de nachttrein weer terug, Amsterdam-Wenen. Erg leuk en goedkoop en met ontbijt. De nachttrein is leuk, want je ontmoet veel mensen. Heb pas ook nog in de nachttreinen van India en in China gezeten. Een unieke ervaring met hele leuke contacten. De nachttrein in Europa gaat ook terugkomen. Ik heb er zin in. Dankjewel, Maarten. Ik krijg er ook maar een beetje zin in. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben al een beetje aan het nadenken wat ik met deze zomer ga doen met vakantie. En er is al bij onze vriendinnengroep eigenlijk al gezegd, gaan we met de trein of gaan we met het vliegtuig? Dus er wordt ook al bij ons over nagedacht. De stelling is dus ook, als er meer internationale treinen rijden, neem ik minder vaak het vliegtuig. Bel ik anders naar 0800-1121. Misschien vind je het wel totale onzin en zeg je gewoon lekker met het vliegtuig gaan. Dan kun je dus bellen. Of je bent het misschien wel eens, dan kun je natuurlijk ook altijd bellen. Wees welkom. En er is ook gebeld door Gerrit. Goedemorgen, Gerrit. Goedemorgen, Mai. Hi, Gerrit. Mai, ja, ik heb nog nooit gevlogen, dus Mai is volgens mij een... Wat? Een hele... Nee, ik heb nog nooit gevlogen. Heb jij nog nooit gevlogen zelfs, joh? Nee, ja, ik ben wel eens een keer ergens eruit gevlogen, maar dat was anders. Ja, dat kan natuurlijk ook, Gerrit. Hey, maar is dat een bewuste keuze of is het er nooit van gekomen of... Ja, het was in eerste instantie gewoon een bewuste keuze. Later is er eigenlijk wel meer van gekomen. Toen ten tijde dat ik, dat heb ik ook al aan jou verteld, dat ik natuurlijk onder bewindvoeding stond. Ja, dan kun je dat, gewoon, dat soort dingen niet doen. Mm-hmm. Maar aangezien ik er nu zo'n beetje helemaal uit ben, ja, zou ik het heel graag willen doen. En een van de landen waar ik als alle, nou ja, die echt heel hoog op mijn verlanglijstje staat, dat is Noord-Korea. Die is ook echt gewoon met eigen hoge graag. Noord-Korea? Nou, dat is niet de eerste waar ik naartoe zou willen gaan, Gerrit. Ik snap dat heel goed. Maar weet je wat het gewoon is? Het kan ook niet zomaar, hè, trouwens, naar Noord-Korea gaan. Je kunt het wel met een reisgezelschap doen, hè? Ja, je kunt naar Zuid-Korea gaan en dan heb je dan een grenslijn en dan kun je daar inderdaad een bepaalde tour doen. Dat klopt. Maar wat het vaak is, gewoon iets wat je op camerabeelden of aan de hand van een foto ziet, is natuurlijk niet de werkelijkheid. Je ziet pas de werkelijkheid echt met je eigen ogen. En dat kun je met een camera of gewoon met vaste beelden kun je het gewoon niet vastleggen. Maar waarom dan Noord-Korea? Je hebt toch zoveel meer landen waar het misschien gezelliger is vooral? Ik wil gewoon met eigen ogen gewoon die marxistische, propagandistische kunst wil ik gewoon met eigen ogen zien. Dat heeft voor mij toch een bepaalde aantrekkingskracht. En dat heeft niet met de daaraan eventueel verbonden politieke boodschap, maar dat is mijn eigen keuze. Je wil die absurditeit eigenlijk meemaken, zoals ik het nu een beetje hoort. Dus je eigenlijk, als het allemaal weer open is, dan zou je eerste vliegticket eigenlijk geboekt worden naar waarschijnlijk Zuid-Korea en dan Noord-Korea. Maar, Nee. Dat zeg ik niet. Maar als er de mogelijkheid zou zijn, en dat is wel een van de dingen die op mijn verlanglijstje staat. Dus ja. Kijk. Maar goed, wat een van de was de eerste bel die het ding zei over het vliegen, misschien elektronisch vliegen. Dat zou bijvoorbeeld wel kunnen binnen Europa. Want De motoren voor elektronisch vliegen, die hebben namelijk een dusdanige capaciteit dat ze bijvoorbeeld dat wel kunnen gebruiken binnen Europa. Maar buiten Europa moet je inderdaad gebruik maken van fossiele brandstoffen. Dus inderdaad zou ik bijvoorbeeld wel een hele mooie vooruitgang zien om willen zien. Als we bijvoorbeeld zeggen van, weet je wat, laten we bijvoorbeeld binnen Europa niet langer gebruik maken van fossiele brandstoffen, maar bijvoorbeeld van elektronische motoren. En buiten Europa puur alleen van brandstofmotoren. Ja. En hoe kijk je hierbij naar de treinreizen? Want de nachttreinen komen waarschijnlijk weer terug in Europa. Er is dus echt belang bij ook. Mm-hmm. Zou je dan ook sneller de trein pakken als je weet dat je bijvoorbeeld naar Barcelona kan gaan met de trein? Ja, zeker wel. En je hebt natuurlijk ook bepaalde trajecten. Natuurlijk. Je hebt bijvoorbeeld de Trans-Siberië Express. Die heeft natuurlijk een bepaalde allure. Ja, die ga je natuurlijk niet met een vliegtuig of een helikopter doen. Die doe je gewoon puur met het trein. Kijk. Hey Gerrit, ik vind het ook wel mooi dat je zegt dat je nog nooit hebt gevlogen. Die verwondering die je dan straks gaat maken. Ik ben er toch een beetje jaloers op. Want kun jij mij een beetje uit de doeken doen? Wat is die ervaring van dat stijgen en dalen? Hoe voelt dat? Nou, voor mij is het gewoon als ik eenmaal stijg, dan krijg ik een beetje dat verliefde gevoel van, oh, ik ga ergens naartoe en ik ga op reis. Ik ga allemaal dingen zien. En dat, ja, die spanning is eigenlijk gewoon echt vind ik heerlijk. Maar dat zou waarschijnlijk ook in de trein zijn, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Als ik in de trein stap. Nee, ik bedoel meer het lichamelijke gevoel. Is het gevoel als je bijvoorbeeld heel snel een verkeersdrempel opgaat en dat stijgende gaat? Of is dat meer als je bijvoorbeeld in een achtbaan zit van, oh shit, daar ga ik! Ik denk een combinatie van beide. Oké. Ik ben zelf niet zo bang voor het vliegen, maar ik denk dat sommige mensen dat gevoel van de achtbaan wel ervaren. Mm-hmm. Maar het is een beetje een combinatie, een beetje tussenin, denk ik. Oké. Ik ga omhoog en dan krijg je in één keer zo van, je gaat ook anders natuurlijk. Alles gaat een beetje vastzitten ook bij je neus. Ja. En dus dat soort dingen. Dus, ja. Maar Gerrit, ik ben heel erg benieuwd. Ik kan niet wachten tot je een keer in het vliegtuig bent geweest en dat je mij dan gaat bellen en dan vertelt hoe dat voelde voor jou. Nou, dan ga ik jou niet bellen vanuit het vliegtuig. Want dan zal ik net zien dat ik geen verbinding op. Dan word ik door de steward of stewardess zegt, nee, je mag niet bellen. Nee, dat doe ik waarschijnlijk nadat ik terug ben in Nederland. Laten we dat afspreken, Gerrit. Ik spreek je. Is goed, dank je. Tot ziens. Joe. Ga jij wel eens op vakantie met de trein omdat het beter is voor het milieu, of pak jij toch liever het vliegtuig? Ik praat graag met je door over dit onderwerp aan de hand van de volgende stelling. Als er meer internationale treinen rijden, neem ik minder vaak het vliegtuig. Je kunt me bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Misschien heb je net als Gerrit nog nooit gevlogen. Dan ben je ook natuurlijk hartstikke welkom om te bellen. 0800-1121. Yesterday my life was filled with rain. Sunday, smiling and really ease the pain. Oh, the dark days are gone and the bright days are here. My sunny one child, so sincere. Oh, sunny one, so true. Thank you for the sunshine bouquet, sunny. Oh, thank you for the love you brought my way. You gave to me. Yes, I do. Stevie Wonder met Sunny op NPO Radio 1. Ga jij wel eens op vakantie met de trein omdat het beter is voor het milieu, of pak jij toch liever het vliegtuig? De stelling is dus als volgt: als er meer internationale treinen rijden, neem ik minder vaak het vliegtuig. Ben je het hiermee eens of oneens? Bellen kan via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Dat heeft ook John gedaan, die zegt: naar Berlijn met de trein 7 uur, naar Londen 18 uur, wintersport 12 uur. Het is ook nog eens idioot duur. Met het vliegtuig doe je een uurtje over en kost het je minder dan 100 euro. Ja, dat is inderdaad wel waar. Dus voor sommigen natuurlijk ook een extra reden om toch maar met het vliegtuig te gaan. Behalve de tijden natuurlijk ook gewoon het prijskaartje. Ashwin die zegt: buongiorno. Dat is natuurlijk de Ashwin die nu vanuit Italië luistert. Ik ga regelmatig van Perugia naar Milano met de ik hoop dat ik het goed uitspreek, Frecciarossa hoogsnelheidstrein. Afstand is 453 kilometer per uur. Afstand. Reistijd is 3,5 uur. Prijs vanaf 17,50. Ideaal. En eten, wifi, goede koffie. En schoon. Groetjes, Ashwin. Nou, kijk, als het allemaal in Nederland kan gaan gebeuren, dat zou dan natuurlijk ideaal zijn voor 17,50. 400 kilometer, dat vind ik echt bizar. De stelling is dus ook: als er meer internationale treinen rijden, neem ik minder vaak het vliegtuig. En er is gebeld door Jan. Goedemorgen, Jan. Goedemorgen, ik spreek met Jan. Hi, Jan. Ik ben blind. En als ik iemand meeneem met de trein, dan kan ik die voor een aanzienlijk deel gratis meenemen. Omdat er voor blinden een geleidekaart is, waardoor je een extra ticket kan kopen dat niks kost. Wat goed, dat alleen, wist ik niet. Alleen de reservering moet je dan nog wel betalen, maar dat maakt de reis een stuk goedkoper, dat is één. Wat ideaal zeg, dat wist ik helemaal. En dat geldt natuurlijk niet voor het vliegen, denk ik. Nee. Dus dat is een extra mogelijkheid. Maar wat natuurlijk, ik heb dus eigenlijk al heel veel met de trein op vakantie geweest in het verleden. Dus ja, dan merk ik ook dat het een stuk comfortabeler is zelfs. Mm, ja. Dus dat is even de ervaring die je dan opdoet. Want in een vliegtuig, dan zit je vaak met hutje-mutje als het ware in stoelen achter elkaar. Terwijl in de trein zit je vaak ook tegenover elkaar in een aantal gevallen. Ja, het is ook wat gezelliger. Ja, ik heb dat ook heel veel gedaan. Als ik met iemand meeging die begeleid, dan zaten wij juist heel vaak tegenover elkaar. En dat is ook heel wat prettiger. Dan ging ik dus zo zitten dat die begeleider alles goed kon overzien. Met het gevolg dat die begeleider meestal vooruit rijdt en ik dus achteruit. Ah. Dat is ook nog een mogelijkheid, een voordeel. En eigenlijk is het ook beter voor het milieu, zeker als je veel over land reist. Dat is ook een voordeel. Kijk, zoveel voordelen, Jan. En hoe is de service eigenlijk in de trein? Want je hebt er veel ervaringen mee. Ja, dat is op zich niet slecht. Je kunt wel eens hebben dat je inderdaad een over... Of zelfs een nacht zat er ergens ook een soort restauratiewagen op. Of een open die gewoon nog koffie of thee konden serveren, zeg maar. En dat is in het voordeel gewoon. Dus ja, en dat niet alleen. Het is natuurlijk uiteraard ook beter voor het milieu. Maar ik vind ook dat het allemaal wat makkelijker is om het allemaal te kopen. Ik ga heel ver terug. Toen kon je gewoon op het stationsloket gewoon een kaartje kopen bij zo'n speciaal bureau op het station. En dat is iets moeilijker geworden. En nu is dus de drempel is eigenlijk wat groter, zeg je eigenlijk, Jan. Dat de wat? De drempel lijkt nu gewoon wat groter voor de drempel is iets groter geworden. Ja. Want, en nu op dit moment helemaal, want door de coronacrisis is de treinreiswinkel, dat is op zich een hele goede instantie, die moet eigenlijk ook weer telefonisch bereikbaar zijn. Want op dit moment kan die alleen bereikt worden per internet. Ja. En de prijs, Jan, als je hoort dat de prijzen zo hoog zijn van treinreizen internationaal? Nou, dat ligt dus inderdaad ook aan het grensoverschrijdende tarieven. Die zijn vaak nog heel duur. Dan moet je vaak nog een extra bedrag betalen om de grens over te gaan, als het ware. Dan wordt die ticket, wordt daar een stuk hoger door. En dat zou juist afgelopen moeten zijn. Ja. Men moet dus zeggen van, nou, je gaat België in. of je gaat Duitsland in. Nou, dat kost die paar euro die je dan meer betaalt. Dat moet over zijn. Het moet gewoon zeggen, nou, je hebt zoveel kilometers in Nederland. Dat betaalt de spoor, dat is van de NS. En je gaat zoveel kilometers Duitsland in. En dan betaal je hetzelfde aantal kilometers. Of, maar dan op de basis van de DB. De Duitse baan. Dus dat is ook een... En niet zeggen van, nou, dat kost een tientje duurder of zo. Dat moet je ook niet hebben. Ja. En ja, vliegtuigmaatschappijen, die hebben natuurlijk van die stuntprijzen. Ja, en dat is, daar is meer concurrentie. En, die, en daar heb je dus meer voordeel aan om wat het vliegen betreft. Maar de verbeterpunten, want jou zei net heel wat positieve punten. Maar de verbeterpunt is eigenlijk, het moet toegankelijker worden qua prijzen. Toch? En misschien ja, de snelheid klopt. Ook wel, want het vliegtuig zijn natuurlijk ook sneller. Dus de hoge snelheidstrein is misschien wat handig. En je zegt ook dat de telefoonlijnen moeten ook weer open. De klantenservice eigenlijk. Klantenservice, dat je dus ook telefonisch een kaartje kan bestellen, die ze dan nou opsturen. Want kijk, dan kun je de reservering ook klaarmaken. En ja, dan zijn mensen die kunnen niet tegen achteruit. Dus dan kunnen twee mensen die dus, waarvan er één wel of één niet tegen achteruit kan, kun je dan zo plaatsen dat ze veilig zitten. Okay. Want ja, een trein maakt namelijk ook nog wel eens kop. Ja. Dat, weet je wat het is? Dat kent men dus niet. Nee, dat is dat een trein die rijdt op dezelfde manier het station in, maar ook aan dezelfde zijde er weer uit. Ah, okay. Dan wisselt die locomotief of dan zit dus een andere locomotief aan de ene kant en een locomotief aan de andere kant dus. Of je hebt dat de locomotief wordt omgerangeerd. Ja. Hey Jan, dus volgens mij heb je heel veel ervaringen. En ik ben ook heel blij dat je belde ook, hè, over dat je zelf dus blind bent. En dat je dus ook vertelt dat mensen die begeleiden dus eigenlijk gewoon bijna gratis mee op reis kunnen. Via dat de trein. Klopt. Dat is echt, dat wist ik helemaal niet. En wat ik doe het al heel lang. Ik reis al meer dan 25 jaar met de trein op vakantie. Ja, behalve als je natuurlijk heel ver weg moet naar bijvoorbeeld Amerika. Of ja, naar, dan pak je lekker de trein. Kijk, dan is natuurlijk het vliegtuig handig. Dat lijkt me ook. Ja, anders moet je, ik weet niet, anders moet je met de boot natuurlijk. Moet je een stuk per boot, wat ook hartstikke mooi reizen is, moet ik eerlijk zeggen, met de boot. Maar dan doe je er ook echt een heel stuk langer over. Kijk Jan, hey, dankjewel voor het bellen, hè. Okay, ja. Prettige dag, tot ziens. De stelling is, als er meer internationale treinen rijden, neem ik minder vaak het vliegtuig. Bellen kan via 0800-1121 of app via de NPO Radio 1. Jan die zegt dat hij heel veel met de trein heeft gereden en dat het zeker een aanrader is. En daarnaast is het ook gewoon goed voor het milieu. De stelling is dus, als er meer internationale treinen rijden, neem ik minder vaak het vliegtuig. Er is ook geappt door John, die zegt, waarom is de trein zo duur? Kunnen qua prijs nooit concurreren met vliegtuig, maar met touringcar is weer wel heel goedkoop en beroerde zitruimte. Dus voor mij is vliegen ideaal. Matthijs die zegt ook, korte afstand vliegen zoals naar Brussel, Parijs en München, dat moet gewoon verboden worden. Wouter ook, ik ben vroeger vaak met de trein op vakantie geweest naar Oostenrijk, Zwitserland en Italië. Ook heb ik twee keer Interrail gedaan. Dit was één maand door heel Europa. Ik ben ermee gestopt omdat het te duur werd en veel internationale lijnen wegvielen. En er is ook gebeld door Wim. Goedemorgen Wim. Goedemorgen. Ja, ik heb ook positieve ervaringen met de treinreizen internationaal. Vertel, welke reis heb je allemaal gemaakt via de trein? Vaak naar Oostenrijk. Vaak met een groepsreizen, zeg maar, per trein. En de laatste keer, dat was naar Zuid-Frankrijk. Mm-hmm. In mijn eentje. Toen was ik net weduwnaar geworden. Want ik heb eerder aan de telefoon gehad over dat beladen onderwerp. Ja. Fijn dat je weer belt, Wim. Ja, en het was heel erg raar. Of raar. Mijn zus die zat toen in vakantie in Zuid-Frankrijk. Die zei, joh, kom nou maar bij ons met vakantie in dit bewogen jaar. Ja. Dus ik naar het reisbureau. En er was nog net één plek. Ja, het had gewoon zo moeten zijn. In een autoslaaptrein. En toen was ik voor €220 ging ik van hier naar Bonn, helemaal in Zuid-Frankrijk. Wauw. Dat was gewoon zo'n een hele mooie ervaring. En veel kunnen zien en een beetje tijd voor jezelf kunnen nemen ook, denk ik. Ja, en je praat met andere mensen. Je zit natuurlijk nu wel met wildvreemde mensen in de trein die je helemaal niet kent. Maar ik praat altijd makkelijk. En dan, het was gewoon een zeer positieve ervaring was dat. En comfortabel, vond ik. Ja, en meer beenruimte werd er ook al gezegd. Inderdaad, Wim, heb je ook wel eens gevlogen? Ik heb ook wel eens gevlogen, ja. Heb je dan het gevoel dat dat sociale contact wat je dan in de trein hebt, dat dat dan meer is dan bijvoorbeeld in het vliegtuig? Ja, dat is zeker waar. Dat klopt. Want je zit gewoon in één coupé met zes personen en dan moet je ook nog in slaap ook. Nou, boete, maar goed. Het zou wel lekker zijn, inderdaad, na zo'n lange reis. Ja. Ja, nou dat klopt. En je kent onderweg, krijg je natuurlijk in de vliegtuig ook. Maar je eten en je drinken en alles. Dus dat vind ik prima. In de trein vond ik het socialer, vind ik. Ja, nou is natuurlijk de discussiepunten de prijzen. Nou zei je al €220 volgens mij. Ja, voor heen en weer. Schrok je van die prijs? Ik vond het goedkoop. Toen. Ja. Ja. Kijk, je kan natuurlijk ook voor nog geen €100 naar Barcelona vliegen. Ja, dat vind ik eigenlijk belachelijk. Ja, het is wel echt een heel raar, hè? Dat het contrast is zo groot. Als je dan weet dat je voor een kortere afstand met de trein eigenlijk meer betaalt dan voor Barcelona bijvoorbeeld. Ja, daar zou het zo wat aan moeten doen. Kijk. Hey Wim, dankjewel weer voor het bellen, hè? Graag gedaan. En wees welkom om gewoon vaker te bellen. Ga ik zeker doen. Hey, ik luister altijd. Oh, dat vind ik fijn om te horen. We spreken elkaar, Wim. Tot ziens. Yo, doei. De stelling is als er meer internationale treinen rijden, neem ik minder vaak het vliegtuig. Ben je het hiermee eens of oneens? Bellen kan naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back, back Carol Emerald met Back It Up op NPO Radio 1. Ga jij wel eens op vakantie met de trein of pak je liever het vliegtuig? De stelling is dus ook, als er meer internationale treinen rijden, neem ik minder vaak het vliegtuig. Ben je het hiermee eens of oneens? Bellen kan via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. En er is gebeld door Wouter. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen, Mai. Ik zou eerder als je uppie bent en je rijdt met het Thalys naar Frankrijk, dan is het interessant. Maar als jij met meerdere personen bent, als je met drie of meer bent, is het, nou ja, ik vind het gewoon eigenlijk best wel duur dan op dat moment in vergelijking als je dan met je auto naar Frankrijk rijdt, zeg maar. Oh ja, heb je wel eens gekeken voor treinreizen met je hele gezin, Wouter? Ja, ik heb wel eens een keer globaal gekeken, maar ik moet zeggen, ik heb er niet echt meer naar de prijs gekeken. Want dan redeneer ik ook wel weer, dan tank ik in België en dan tank ik in Frankrijk. Ja, je berekent het eigenlijk met hoeveel je eigenlijk aan benzine kwijt bent. En dan vergelijk je eigenlijk met de kosten die je eventueel voor... Je had drie kinderen, toch, volgens mij? Ik heb drie kinderen. Maar als ik dan per persoon... Dat betaalde ik toen in de tijd, jaren terug, een keer voor de Thalys. Dan ben ik een weekendje naar Parijs geweest. En dan een weekendje naar Disneyland ben ik toen geweest, twee keer. En wat betaalde ik voor de Thalys? €69 of zo. En dan, als je dan met z'n tweeën bent, dan denk je oké, dat kan wel een keer. Maar als je dan gewoon met de auto, dan ben je €40 aan je tol kwijt en aan je benzine. Ja. Dus in die zin, ja, weet je, het is gewoon, ik vind het gewoon eigenlijk ook gewoon duur. En met de Thalys was het ben je wel wat sneller als met de auto. Maar met het vliegtuig ben je gewoon, was ik binnen, want ik ben ook wel eens wezen vliegen naar Barcelona. En was binnen anderhalf uur was ik daar. Ja, en dan is het vliegveld van Barcelona ook niet zo ver van het centrum, dus je bent eigenlijk best wel snel. Nee, ik was op Reus. Oh, geland. Ja. Dus jij zegt, Wouter, jullie pakken gewoon lekker liever de auto, los van internationale treinreizen of vliegtuigen. Dan ga jij gewoon met je gezin gewoon lekker in de auto stappen en dan rij je richting Frankrijk. Ja, het staat nog wel dat ik ooit een keer naar Disneyland Amerika wil, maar dat zal nog een aantal jaren gaan duren. Maar ik heb nu... Wat heb jij met pretparken eigenlijk, Wouter? Want Disney dit, Disney dat... Ja, nou ja, ik heb zeg maar toen op een gegeven moment een keer in Nederland betaalde ik voor een kinderabonnement op Disneyland betaalde ik €85. Tegenwoordig is dat niet meer. Maar dan voor de volwassenen was ik €185. En dan zoek je gewoon campings in de omgeving waar je dan, heb je ook wel eens gewoon 14 dagen en dan 10 dagen betalen. Dan is het gewoon... Jij bent dus zo'n echte Disney-liefhebber, zoals ik hoor, Wouter. Hey, dankjewel voor het bellen, hè? Ja, is goed, Mai. Fijne dag, hè? Ja, jij werkt zo. Kom goed. Succes met de post. Joe. Hoi. De stelling is, als er meer internationale treinen rijden, neem ik minder vaak het vliegtuig. Wouter zegt, ik neem gewoon de auto. Dat is eigenlijk het goedkoopst. Ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Bellen kan er 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1 app. Er is ook gebeld door Remco. Goedemorgen, Remco. Hey, Mai. Hi, Remco. Goedemorgen. Ja, als er meer treinen zijn, dan ga ik liever met de trein dan een vliegtuig. Toch wel? En waarom? Ja, de trein vind ik sowieso leuker. Vliegtuig hou ik niet zo van. 2 jaar geleden was ik in Milaan en wou ik terug naar Nijkerk. Kijk ik voor de trein, dat kostte €480 een enkeltje met de trein. En 2 dagen voor vertrek heb ik nog een vliegticket geboekt, toch maar. En dat was mijn 16'tjes. Dus. Jeetje. Dat scheelde nogal. Wat een verschil. Ja. En ook qua tijd scheelt het ook nog wel, Remco. Ja, maar de trein is leuker. En daar wou ik nog aan toevoegen dat ik ben al een keer vanuit Vietnam met de trein teruggegaan naar Nijkerk. Echt waar, joh? Ja, vanuit Vietnam kun je de trein nemen naar Beijing. En dan in Beijing kun je op een trein stappen. Dat kostte die tijd toen 9 tientjes. Dan kon je een ticket kopen in Beijing was voor 6 dagen. En dan was je in Moskou. En dan nog 2 dagen terug naar Nijkerk. Hoe lang ben je er ongeveer mee bezig geweest? 10 dagen totaal. 10 dagen. Dus je moet wel rekening mee houden dat je er wel lang mee bezig bent. Het duurt wel even, maar dat heb je ook wel. En ik ben al een keer vanuit Nijkerk naar Seattle. Daar woon ik nu, in Seattle. Ook met de trein geweest. Alleen dan moet je wel een stukje met de boot tussendoor. Maar eerst een dag vanuit Nijkerk naar Engeland. En dan 6 dagen op de boot. En dan vanuit New York nog 3 dagen naar Seattle met de trein. Wow. Dus dat kan ook. Je kunt gewoon met de trein naar Amerika, als het ware. Hé, hey, wat leuk. Je belt gewoon vanuit Seattle ook. Ja, ja. Hey, en hoe is het daar eigenlijk dan? Wordt daar ook meer met treinreizen gereisd of ook meer met vliegtuig? Nou, ik woon een half uurtje van Seattle vandaan. En mijn vrouw die moet naar de stad toe voor de werk. Nu dan niet met corona, maar normaal moest ze altijd naar de stad toe, een half uurtje. Maar dan ging ze met de trein. Dus je kunt hier gewoon lokaal met de trein. Mm-hmm. Je kunt hier ook bijvoorbeeld naar... Seattle is aan de westkust. Dus als je dan naar San Francisco wil, dat is ongeveer 24 uur. Dus de treinen in Amerika gaan heel erg langzaam. Oeh, dus mensen pakken ook toch wel sneller het vliegtuig, zeg maar. Ja, als je hier naar Portland wil, Portland, Oregon, dat is 3 uur ongeveer met de trein, denk ik. Dus dat kan nog wel. En dan als je aan de oostkust woont, tussen New York en Washington D.C. en Philadelphia en zo, die steden, daar kun je wel makkelijker met de trein. Ja. Daar is het wat gewoner. Dus er zijn nog wel wat verschillen ook in Amerika, dat zeg je eigenlijk hiermee. Ja, als de grote steden dicht bij elkaar liggen, dan kun je wel met de trein. Maar ja, veel steden liggen zo ver uit elkaar. Dan mensen doen dat niet met de trein. Het kan wel, maar er zijn niet veel mensen die dat doen. Ja. Hey Remco, dankjewel voor het... wat een wild avontuur. Van Vietnam naar Nijkerk. En uiteindelijk terechtgekomen in Seattle. Ja, precies. dankjewel voor het bellen. Ja, alsjeblieft. Tot ziens. Doei. Als er meer internationale treinen rijden, neem ik minder vaak het vliegtuig. Dat is dus de stelling. Je kunt dus bellen via 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. En er is ook gebeld door Peter. Goedemorgen, Peter. Ja, goedemorgen met Peter. Ik heb in eerste instantie natuurlijk dat onhaast in eerste instantie achter mijn hoofd. Kijk, ik ben in de medische begeleiding altijd geweest en heb mensen gewoon van A naar B gebracht. En daar is natuurlijk de eerste is het onhaast dat je met de mens tegenover jou gewoon de eerste contacten maakt. Mm. En dan leer je nieuwe dingen kennen. En de andere, de prijzen, daar moet je nooit een vergelijking mee doen. Natuurlijk ben je daar meerdere uren onderweg. En als iemand dan nog een ticket hebt die voor de begeleiding daarvoor niet hoeft te betalen, is het natuurlijk goedkoop. Maar in principe, de tickets zelfs voor die persoon zijn ontzettend duur. Net wat iemand zegt, 400-500 euro. Dat is een heel normale ticketprijs. Dus we praten hier over hele hoge bedragen. En dan tegenovergesteld het vliegticket met 6 tientjes. En dan ben je dan binnen 1,5 uur of 2 uur op de andere kant van Europa. En dat is natuurlijk niet te vergelijken meer. Nee. En ik denk ook dat als het goedkoper zou zijn, dat het voor mij ook aantrekkelijker zou zijn om met de trein te gaan. Want dan kun je ook veel meer zien. Inderdaad, de sociale contacten die je maakte met mensen. Ja. Dat is natuurlijk een bijzondere ervaring. Peter, dus jij hebt ook veel met de trein gereisd ook, denk ik. Ik ben heel veel gereisd. Kijk, omdat er natuurlijk ook voor die persoon medische begeleiding nodig was. En dan is het eigenlijk een ticket. Maar het is zo omslachtig omdat eerstmaal allerlei instanties daarvoor moet optraven. Die dan natuurlijk, hoe noem je dat dan, bewijzen dat je gewoon medische begeleiding nodig hebt. Mm, en dat is natuurlijk heel omslachtig. Kijk, bij een vliegtuig, daar hoef je niet meer, daar zijn het een paar tientjes en dan is het gewoon gedaan. Dan word je dan naar het vliegtuig gebracht. En daar word je begeleid en dan ga je met die persoon mee. En daar is het eigenlijk alleen maar om medische reden, maar meer niet. Nee, en als je met een treinreis gaat, kijk, van A naar B, kijk, net wat even genoemd is eerder, van Amsterdam naar Berlijn, dat zijn 7 uur treinreis. Maar dat zijn dan 7 echte zittende treinreis. Mm-hmm. Dus je bent dan wel op, zeg maar, in Berlijn in Bahnhof Zoo, of je bent in Berlijn in Schönefeld. En dan kan je natuurlijk dan naar het centrum. Het zijn natuurlijk, de aanbinding zijn natuurlijk heel anders. Je moet ook tijd van plaats naar plaats dat verschil maken. Ja, ja. Hey Peter, in het centrum, wat zei je? Ik ga je bedanken. Ik ga nog heel veel door met andere mensen. Maar goed dat je het hebt benoemd ook. En dankjewel voor het bellen, hè? Ja, graag gedaan. Hoi. Tot ziens. Als er meer internationale treinen rijden, neem ik minder vaak het vliegtuig. 0800-1121. Er is ook gebeld door mevrouw Meijer. Goedemorgen, mevrouw Meijer. Goedemorgen. Ja, ik heb zelf gereisd, maar het was wel wat langer geleden met twee kleine kinderen. Via Sertogenbosch toen naar Zuid-Frankrijk met de autoslaaptrein. Had je de auto bij je en je kon slapen. Ja, mevrouw Meijer, kunt u even uitleggen wat de autoslaaptrein is? Want het is volgens mij iets wat achter een trein zit. Ja. Op zo'n... Op zo'n aanhanger. Ja. Ja. Dus de auto werd erop gereden en je stapte gewoon in. We hadden een eigen coupé met stapelbedden. En voor de kinderen was het prachtig, want ze konden heerlijk door de trein heen kijken, allerlei mensen aanspreken. Dus de vakantie begon al in de trein. Wauw. En je kon eten in de trein. Dat was ook wel heel luxe. Maar dat kun je allemaal weer creëren, waardoor het voor mensen aantrekkelijker wordt. En daarbij, met de auto hoor ik dan, ja, en de files dan. Of de lange rijen op Schiphol. Dat is een goed punt, inderdaad, mevrouw Meijer. Dat zijn allemaal dingen waar je rekening mee moet houden. Dat kost natuurlijk ook allemaal tijd. Ja, natuurlijk. We zijn zo gewend om voor een paar tientjes naar Barcelona te reizen met het vliegtuig. Maar dat staat helemaal niet in verhouding tot het milieuvervuilende aspect ook. Want ik woon in Almere en als je hier al die vliegtuigen over ziet komen in de zomer, elke 5 minuten, dan ga je toch wel nadenken. Ja. En een trein is wat dat betreft milieutechnisch een veel prettiger vervoermiddel. Een paar jaar terug is een vriend van ons, die kwam vanuit Amerika hier naartoe, naar een feest. En die is daarna doorgereisd naar Noord-Italië, naar vrienden. En dan kun je in, zoals hier, heb je dan misschien niet de 60-plus korting, maar in Duitsland heb je 60-plus korting op dat stuk wat je op Duits grondgebied reist. Kijk, je moet het ook zien van, mijn vakantie begint al in de trein. En niet, ik begin pas vakantie te vieren als ik er ben. In Barcelona ben. Ja, precies. Dus het gaat eigenlijk wel, dat voorpret die je dan ook ervaart in de trein. En ik zie nu een foto van de autoslaaptrein. Ik vind het zo fascinerend. Ik denk dat het een feestje was voor de kinderen. Dat was ook een feestje. En we zijn ook nog eens van het oosten van Nederland doorgereisd naar de Oostzee. Nou, dan ga je langs steden. We zijn door Hamburg gereisd. En al die pakhuizen daar, die kon je ook zien. Kijk, er is veel meer te zien. En als je wat documentatie meeneemt voor de kinderen, ze kunnen kleuren, ze kunnen spelletjes spelen. Alles kun je daar. In een vliegtuig zit je noodgedwongen in de stoel. En je hebt eigenlijk veel minder afleiding. Dat ene kleine raampje, ja, dan moet je geluk hebben dat je daaraan zit. Maar in de trein kun je alles zien. En het is gewoon veel makkelijker ook met andere anderstaligen op te praten, als je tenminste wat meer talen spreekt. Wat is het mooiste wat u heeft gezien vanuit de trein, mevrouw Meijer? Zegt u? Wat is het mooiste wat u heeft gezien vanuit de trein? Nou, dat vond ik Hamburg, die grote pakhuizen. Nou, en Frankrijk was toen, we reden met de trein door Noord-Frankrijk ook. Nou ja, prachtige kastelen, de bossen. Dus je komt ook door stukken van Frankrijk bijvoorbeeld, wat je vanaf de snelweg niet ziet. En is het dan ook zo dat... Als je van hieruit naar Noord-Italië, je gaat door een stukje Zwitserland. Je gaat helemaal door Duitsland. Dus je hebt een veel beter beeld ook van afstand, maar ook van omgeving. Dat zie je vanuit een vliegtuig niet. Ik ben wel eens gevlogen naar Amerika, maar daar zit je in de wolken. Is natuurlijk heel leuk, maar ik zie graag de dingen op de grond. Ja. En mevrouw Meijer, want u zegt dat u met de kinderen dan vaak met zo'n autoslaaptrein dan naar Frankrijk bent geweest. Is het dan ook zo dat uw kinderen ook later met de trein zijn gaan reizen? Ja, dat was men toen op een gegeven moment heeft de spoorwegen hebben de fouten gemaakt om het hele bedrijf op te delen, waardoor het niet meer een compleet plaatje was en het werd steeds duurder. Maar ik persoonlijk, ik reis heel graag met de trein en het zou ook voor ouderen, zeg maar, is het prima. Je stapt op het perron in en je bent in feite al op vakantie. Nu moet je dan zien dat je naar Schiphol komt. En de lange wachtrijen, dat is een veel vermoeiender traject dan als je in de trein zit. Je bent er al. En welke, want we hebben het natuurlijk over dat u veel met de trein ook gereisd. Reist u nog steeds, op vakantie gaat u nog steeds met de trein dan? Nee, ik, uh, ik, ik kan door mijn gezondheid kan ik niet meer reizen. Ik zou het graag willen. Maar ook door corona kun je natuurlijk, is het natuurlijk veel moeilijker geworden. Maar ik hoop dat als corona een beetje te regelen is, laten we het zo zeggen, optimistisch gezien, dan vind ik het reizen met de trein een veel prettiger manier. Ik hoop het ook, mevrouw Meijer. Dank je wel voor het bellen. Graag gedaan. Tot ziens. Dag. Er is ook geappt door Han, die zegt: met een vriend het afgelopen jaar 2 keer met de trein naar Brig in Zuidwestland, Zuid-Zwitserland gereisd. Geweldig, comfortabel, snel en goedkoop. €65. En je geniet veel meer van de omgeving. Echt een aanrader. John zegt: als je mij in een trein wilt krijgen, zullen er echt veel snellere treinen moeten gaan rijden. En Hans Mekenkamp zegt: ik woon gelukkig in een intercityplaats. Als we naar Berlijn gaan, stappen we in en rijden binnen 4 uur naar de bestemming. Anders eerst naar het vliegveld, inchecken, controle, et cetera. Veel te veel gedoe, ik kies voor de trein. Iris heeft ook gereageerd. Die zegt: als reizen met de trein net zo goedkoop zou worden als het vliegtuig, dan zou ik ook wel vaker met de trein gaan. Nu is het gewoon veel aantrekkelijker om even op het vliegtuig te stappen. Rien die zegt ook: ik probeer zelf heel erg op het milieu te letten. Dit doe ik dus ook als ik reis. Wij gaan bijna iedere zomer op vakantie naar Duitsland. En dit doen wij dus ook met de trein. En ja, tot zover het onderwerp. Dit was Gaan alweer voor vandaag. We hebben het gehad over vliegen versus de trein en non-binaire aanspreekvormen. Wil je graag meer van onze show zien? Volg ons dan op Facebook of Instagram. Je vindt ons onder de naam Gaan op 1. Ik ben er morgen weer. Dus nog een hele fijne dag gewenst. Nu het NOS Radio 1 Journaal met Jurgen van den Berg. NPO Radio 1. 6 uur.